نسبت ہے تو بیٹھے مل کے ذرا بلند آواز سے میں کچھ بھی نہیں سرکار سے نہ سرکار سے نہ سرکار سے سر جھک نہیں سکتے سر مغش ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سردار سر اس لیے اونچے